Włączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W czerwcu będzie ustawa dotycząca propozycji PiS dla osób niepełnosprawnych. Andrzej Duda podpisał ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej. W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 2 lat udaremniono 20 zamachów. W czerwcu będzie ustawa dotycząca propozycji dla osób niepełnosprawnych. W najbliższym czasie będzie to już projekt realizowany. Będziemy mogli te środki przekazywać, mówił dziś w Gorzowie wielkopolskim premier. Wczoraj na konwencji PiS w Krakowie Mateusz Morawiecki zapowiadał, że rząd chce przeznaczyć pieniądze m.in. z Funduszu Solidarnościowego na comiesięczny stały dodatek dla osób, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności. Będzie to prawdopodobnie 500 zł miesięcznie i będzie dotyczyło osób powyżej 18 roku życia. Prezydent podpisał ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej. Uroczystość odbyła się w Warszawskim Centrum Onkologii. Ustawa jest odpowiedzią na wzrost zachorowań na choroby nowotworowe w Polsce. Co roku 160 tysięcy Polaków dowiaduje się, że ma raka, a 100 tysięcy umiera z tego powodu. Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda podkreślił, że to najwyższy czas, aby został przygotowany dokument, który stanowi ramę dla Narodowej Strategii Onkologicznej. Jest to też zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej, które nakłada obowiązek utworzenia narodowych cancer planów. Narodowa Strategia Onkologiczna powinna w sposób kompleksowy rozwiązać problem walki z nowotworami w naszym kraju, podkreślał prezydent Duda. Poprzez działania edukacyjne, poprzez diagnostykę, poprzez leczenie, rehabilitację, rekonwalescencję, aż do opieki paliatywnej i opieki psychologicznej. Narodowa Strategia Onkologiczna ma poprawić dostęp do leczenia nowotworów niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta, dodał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Niezależnie gdzie pacjent mieszka, gdzie jest jego kod pocztowy, dostanie taką samą jakość opieki, taką samą jakość diagnostyki. W ciągu najbliższych dni minister zdrowia powoła zespół ekspertów, którzy przygotują szczegóły Narodowej Strategii Onkologicznej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Po inauguracji nowy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Poruszono kwestię współpracy między obu krajami, a także sprawę polityki historycznej. Polska z nadzieją podchodzi do deklaracji nowego ukraińskiego prezydenta, zaznaczył szef polskiego MSZ. Z nadzieją podchodzimy do tego, że kurs proeuropejski, co było w wystąpieniu, jest tutaj wyraźnie podkreślone, chęć walki z korupcją, co jakby przybliża do standardów Unii Europejskiej. Szef MSZ-u przekazał Wołodymirowi Zełenskiemu gratulacje od prezydenta Andrzeja Dudy i zaprosił do odwiedzania Polski. Szef brytyjskiego MSW ostrzega, zagrożenie terrorystyczne na Wyspach się zwiększa i ujawnia nowe dane. W ciągu ostatnich 2 lat służby udaremniły niemal 20 zamachów w zaawansowanej fazie. Zagrożenie terroryzmem na Wyspach ciągle jest poważne, służby nadal mają ręce pełne roboty. Zapobiegły 19 poważnym atakom, ale pod tą liczbą kryje się coś jeszcze. Dzięki ciężkiej pracy tych ludzi dziesiątki zaczątków pomysłów nie zdołały się nawet rozwinąć. A jednak mimo wszystko aktywność terrorystyczna się zwiększa. 14 ataków przygotowanych było przez ludzi motywowanych radykalną ideologią opartą na islamie. A Sajid Dawid ostrzegł dziś Brytyjczyków przebywających w północnej Syrii. Wyjeżdżajcie natychmiast, jeżeli nie jesteście dziennikarzami lub lekarzami, po przyjeździe możecie bowiem trafić do więzienia. 5 zamachów przygotowanych przez skrajną prawicę. Od jakiegoś czasu policja alarmuje, że wzrasta aktywność takich grup. W zeszłym tygodniu wyrok usłyszał 23-letni Jack Renshaw, neonazista, który chciał zamordować jedną z posłanek Partii Pracy. Sajid Javid ostrzega, potrzebna jest też reforma prawa służącego zapobieganiu terroryzmowi. Szczególnie jeżeli chodzi o zaangażowanie innych krajów w działalność szpiegowską. Tu przykładem Rosja, oskarżana przez Londyn o próbę zamordowania Siergieja Skripala w Salisbury. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Amerykański koncern Ford zapowiedział zwolnienie 10% pracowników. To element planu restrukturyzacji, który ma pomóc firmie zwiększyć produkcję samochodów elektrycznych i autonomicznych. Redukcje dotkną przede wszystkim pracowników umysłowych Forda. Obejmą działy inżynieryjny, marketingowy, technologiczny, logistyczny i finansowy. Zwolnienia, które rozpoczną się jutro, pozwolą zaoszczędzić firmie $600 milionów rocznie. By odnieść sukces w naszej konkurencyjnej branży i pozwolić Fordowi wygrać walkę o przyszłość, musimy zmniejszyć biurokrację, przyspieszyć proces decyzyjny, skupić się na najbardziej wartościowej działalności i zredukować koszty, napisał w liście do pracowników dyrektor zarządzający Forda Jim Hackett. Podkreślił, że koncern będzie zwiększał zatrudnienie w działach związanych z rozwojem i produkcją aut sterowanych komputerowo oraz pojazdów elektrycznych. Ford jest drugim amerykańskim koncernem motoryzacyjnym wprowadzającym znaczną restrukturyzację. Pół roku temu General Motors zapowiedział zwolnienie 14 tysięcy pracowników, podając ten sam powód. rozwój technologii samochodów autonomicznych oraz elektrycznych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotny deszcz, miejscami intensywne, lokalne burze z gradem i silnym wiatrem. Jutro w Rzeszowie 18 stopni, w Warszawie 21, w Augustowie i Wrocławiu 22, a w Szczecinie 23. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedna ręka, druga ręka, ręce. Co słyszysz? Jedna ręka, druga ręka, witają się. Chore dzieci. Dom dziecka. Serio? Serio. Skrzyżowane i do przodu w górę. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Spraw, by żyły pełnią życia. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Maniak po ciemku. Ależ ja jestem obowiązkowy, znowu punktualnie, znowu po sygnale, znowu dobry wieczór i nazywam się tak samo jak ostatnio Wojciech Mann. Witam wszystkich słuchaczy i witam trochę skruszony, ale tylko trochę, ponieważ kończąc poprzednie wydanie skrócone nieco Maniaka po ciemku, nadałem utwór tria Lakey Dooley Band, czy Lakey Dooley Group, które bardzo lubię, a się lidera przede wszystkim bardzo lubię i poczułem smutek nawet, że tylko jeden utwór mi się zmieścił, więc postanowiłem tę płytę ponownie przynieść. To jest artysta, którego już nadawałem, którego bardzo chwaliłem, klawiszowiec i wokalista z Australii. Ta płyta jest nieco wcześniejsza w sensie chronologii w stosunku do tego albumu, który już przedtem był w Maniaku. Nosi tytuł Love Light i pomyślałem, że no właśnie, szkoda by było, że prezentacja tego albumu skończyła się tylko na tym utworze The Only Cure for the Blues is the Blues. No to posłuchamy teraz We're Free. Take it high. so come on through. Can I take you higher? Lakey Dooley nie tylko nagrywa płyty, ale oczywiście koncertuje. Koncertuje w wielu miejscach, nie tylko oczywiście w Australii, również w Europie. No i te koncerty to jest osobny rozdział jego działalności, ponieważ niezależnie od wykonywania własnych utworów, on bardzo lubi sięgać po klasykę i przygotowuje własne, przez siebie wymyślone i zaaranżowane covery utworów. Naprawdę warto poszukać, bo na YouTubie można znaleźć jego żywe występy i posłuchać na przykład, jak wykonuje choćby Give Me Some Loving, taki utwór. No ale my tutaj w Maniaku mamy płytę studyjną i Lakey Dooley jeszcze raz dziś wystąpi, tym razem w utworze Love Come Around. Haven't been myself in so long. Baby, I don't know what I'm doing wrong. Trying to be the one you've been dreaming of. Giving you all my love, but it seems it ain't good enough. And will you see me like I see you? I'm all alone. Hope is almost gone. On the wish your love might come around. And the only thing that's keeping me from leaving, still the wish your love might come around. Is it really fair how I feel? I mean, you keep telling me that it is not real. So tell me, baby, why should I care? Started out as fun, but look what I've gone and done. So deep in love with you, baby. Now I'm all alone. Hope is almost gone. On the wish your love might come around. And the only thing that's keeping me from leaving, still the wish your love might come around. Well, I can make you love me. Can we pretend you just hold me? Kiss me so, make me feel our love is real. No, it's only make-believe. I know you don't feel the same way about me. Go, don't you thank God for me, my broken heart, when you leave me. Lejki Duli. Pora teraz na kolejną płytę. To jest nowość, ale artysta jest na rynku już od bardzo dawna i brzmienie jego muzyki, brzmienie jego gitary wydaje mi się, że jest rozpoznawalne. Oczywiście pośród tych, którzy słuchają muzyki, a nie tylko zaglądają do świata bluesa jako przelotni goście. Does the road stretch out for me like it trails across a clear blue sky? Not foreseen to somewhere yet to be defined. Coming closer to the day, move up through the gates or turn away. Could be a promise of the reed, not a head full. Take up my armor and my shield as the sun begins to rise. Coming closer to the day, move up through the gates or turn away. without counting every step, be free. Nie można nie rozpoznać tego brzmienia, tak mi się wydaje. Robin Trower i jego najnowsza płyta. Taki sam nosi tytuł jak ten utwór, Coming Closer to the Day. Czasem się zastanawiam, czy wybranie tytułu piosenki na tytuł albumu wynika z tego, że artysta uważa, że to jest najlepszy utwór na płycie i chce na nie zwrócić uwagę, czy może uważa, że dobrze brzmi ten tytuł, niezależnie od tego, jak utwór wyszedł i dlatego promuje go, wstawiając na okładkę albumu. No nie jest to sprawa, wydaje mi się, specjalnie ważna, nad którą należałoby się głęboko zastanawiać. Ot tak podzieliłem się z Państwem refleksją, niezbyt głęboką, powiedzmy sobie szczerze. No ale jest jak jest. Robin Trower postanowił, że Coming Closer to the Day będzie tytułem całej płyty. Trower, jak to zwykle, nastrojowy, Hendrixowaty, spokojny, no, lata doświadczenia i konsekwencji w budowaniu swojej atmosfery i swojej muzyki bez poszukiwania nowych dróg. Czasem dobrze jest trafić na znaną drogę i poczuć się jak u siebie. A Robin Trower nam to gwarantuje również w następnym utworze o duchach. Ghosts. We'll be right back. rise up. Don't let the phantoms play this game. Keep up my guard and toughen up, but I need to take some of the blame. Like a cold wind blowing through me, ghosts from a killer's past won't let me be. Robin Trower, nowa płyta. To właściwie jest troszkę ironiczne, bo w przypadku Trowera mówienie nowa płyta, no to jest odnotowanie faktu, że te tytuły właśnie ukazały się ostatnio, ale jego muzyka jest taka, że w którąkolwiek dekadę jego twórczości sięgniemy i w ciemno, zamkniętymi oczami wyciągniemy jakąś płytę, to będzie to brzmiało podobnie, to będzie ten właśnie Trower, jakiego poznaliśmy lata, lata temu na Moście Westchnień. No ale ja nie wiem, ja mam słabość do takiego grania i tam na półce już tych Trowerów mi stoi kilkanaście pozycji. Z wielką przyjemnością Coming Closer to the Day dostawię do tego kompletu. No i mamy jeszcze przed sobą dzisiaj w Maniaku jedną płytę. Nie jest to już nowość. To jest album, który ukazał się w 1993 roku. Też wynika z moich badań, że debiut. A jeden z utworów na tej płycie zatytułowany jest In a Daydream, a brzmi tak. In a Daydream. Daydream to marzenie na jawie, to coś takiego, co skłania do wyobrażania sobie rzeczy miłych, pięknych, niekoniecznie łączących się z tym, co nas otacza. Taki tytuł, który inspiruje do pomyślenia, co też autor miał na myśli. No właśnie, a teraz kto to wszystko wykonuje i co to za debiut? To jest płyta o tytule Waiting for the Night, czyli czekając na noc, w oczekiwaniu nocy. Płyta takiej grupy Freddie Jones Band. Oni gdzieś tam w którejś mojej audycji raz czy dwa razy się pojawili, ale ten album debiutancki chyba nie. I dlatego przyniosłem, bo wypełniam takie luki. Może to kogoś interesuje, ale w każdym razie to jest pierwsza prezentacja publiczna tej płyty w moim wykonaniu. Freddie Jones Band to jest tradycja, takie właśnie nawiązanie do Southern Rocka, czy to Allmanów, czy innych muzyków z południa. I w tym, co oni robią, zresztą to oczywiście słychać. Cała płyta jest, powiedziałbym, równa, na dobrym poziomie, ale nie pamiętam, nie zauważyłem daty, ale oni jakby zaprzestali działalności. I tutaj się być może poddam krytyce słuchaczy, którzy często wiedzą dużo więcej niż ja na temat wykonawców, których prezentuję, ale wydaje mi się, że ostatnio niczego od grupy Freddiego Jonesa nie słyszeliśmy. Niemniej usłyszymy ich dzisiaj na zakończenie tego wydania Maniaka Pociemku. Będą to dwa utwory. Najpierw Crossing, a potem też będzie ze słowem cross, ten drugi, ale już groźniejszy, bo Crosscut Saw, czyli o pile, i to podejrzewam się, mechanicznej. Ale nie będzie strasznie. To ja już żegnam Państwa, a pozostawiam wszystkich zainteresowanych z dwoma nagraniami zespołu Freddie Jones Band.